Merhaba, Açık Mimarlık'ta Kaya Arıkoğlu'yla Adana'da beraberiz. Hemen hızlıca girelim isterseniz konuya. Siz Bob Dylan'la başlamak istediğinizi söylemiştiniz. Hemen bence oradan başlayalım. Bizim için çok önemli bir insandı, biliyor musun? Çünkü şöyle düşün, adamın sesi yok esasen. Müziği de çok iyi değil. Yani ama mesajı var. Ve o anda toplum hakikaten bir mesaj arıyordu ve o dile getirdi o mesajı. Onun hakkında yani, Ozan. Ozan, evet evet. Diye bahsediyor. Bu Vietnam Harbi'nin falan iyice öne protesto şarkılarından öne çıktı. Yani kapitalizme karşı en son direniş gibi oldu bu. O kafa karışıklığını çok iyi dile getirdi. Ama sonra bütün o direnen insanlar, benim jenerasyonum, sattı kendilerini ve kapitalizme ayak uydurdular. Ve kendi çocuklarına da bunu aşılayamadılar. Şey, güzel tarafı neydi biliyor musun? Protestoydu. Yani yanlış yoldayız. Buraya gitmek istemiyoruz. Yani en basit Vietnam'a gitmek istemiyoruz. Aptalca bir şey için ölmek istemiyoruz. Ama ne yapmak istiyoruz açıktı daha. Onun yerinde bir heyecan vardı. Yani mimarlar içinde. Yani o zaman yaşam nasıl olmalı? Şehirler nasıl olmalı? Yani yeni düzen nasıl olmalı diye beyin. Çünkü bu eskisi doğru değil. Benim binam nasıl olmalı değil. Hepimiz nasıl ortak olarak yaşamalıyız? Bireysel olarak düşünmek. Çok ciddi bir problem var. Ve bunun ben klişe olmasını istemiyorum ama hakikaten dünyayı mahvediyoruz. Yani doğayı mahvediyoruz. Kendi ortamımızı mahvediyoruz. Sonunda yok olacağız yani böyle giderse. Yani buna mimarlar olarak ne söylüyoruz? Yani güneş enerjili panelleri çatıya koymakla değil bu. Evet. Bütün yaşam tarzımızı sorgulamamız lazım. Ya da işte dev binalar yapıp çelikten mesela. Evet. Sonra da onların LEED sertifikası almakla bir şey olmuyor. Değil. Belki bütün yaşam tarzımız başka türlü olmalı. Bir kesinlikle nüfus azalmalı. Evet. Yani orada işte Tayyip Beyler aynı fikirde değiliz. Yani Türkiye'nin nüfusu azalıyorsa iyi azalması. Çünkü biz altyapıya habire nükleer enerjiye bilmem neye para yatıracağımıza hayat kalitesini yükseltelim artık ya. Ve doğaya daha az zarar verelim. Bunun cevabını ararken herkes bir şaşkınlık içindeyse Türkiye'de kendi sorgularını sorabilir ve kendi cevaplarını vermeye çalışabilir. Yani artık o dışarıdan gelecek bir bilgi değil bize bence. Yani evet, estetiği biz dışarıdan alıyoruz işte yapıyoruz ama bu estetik olayı değil artık. Bu biz bulunduğumuz Anadolu'yu nasıl kurtaracağız? Enerjiyi çoğaltmak, enerjinin sarfiyatını çoğaltmaya eşittir. Doğru. Yani aynı trafik gibi. Yani sen daha çok geniş yol yaparsan, şehir daha çok trafiğe şey yapar, daha çok insan otomobil alır falan filan. Tam tersi, ben tekrar şeye dönmemiz lazım bence. Bacağımızı kullanmaya, daha küçük şehirlerde yaşamayı, az mesafelerde, az nüfusla yaşamayı. Belki de Amerikan Kızılderilileri en doğru şeyi yapıyorlardı yani. Bir yerde kamp kuruyorlar. Gittikten sonra bir ay sonra onların izi kalmıyor arazide. Yüksek teknolojiyle belki bu olabilir bile. Çünkü sen bir komünikasyon kurduktan sonra yani kule yapmaya mecbur musun? Yani? Siz bahsettiniz yani çok güzel bir ortamda bütün dünyayla bağlantını kurabiliyorsun. Onlardan bahsedelim isterseniz. Yani yerel neden burası? Evet. Niye Adana mı? Evet. Yani siz biraz kısaca şeyden bahsederseniz güzel olur yani hikayede buraya gelmek hikayede. Belki hakikaten bu yerelliğe karşı bir özlemim vardı. Onun için Adana'ya geldim. Yani ben Adana'daki eski, yani ilk geldim 92 senedeki Adana daha küçük bir kentti. Bütün Kuzey Adana daha inşa edilmemişti. Ve biraz güneye inince bahçeler, tarlalar, ziraat hemen dışında. O çok hoş bir şeydi yani ikisinin beraber örtüşmesi. Şimdi şöyle düşün, ben eğer Amerika'daki o yaşam tarzından mutlu değilsem ve terk ettiysem o zaman opsiyon olarak İstanbul'a geleceğimi, Adana'ya gelmem biraz doğal olmaya başlıyor. Evet. Çünkü İstanbul sonunda Amerika gibi olmaya çalışıyor veya dünya kenti gibi olmaya çalışıyor. Halbuki ben şu mesajı getiriyorum. Bakın Amerika'nın bulunduğu nokta, gitmek istediği nokta yanlış. Bir an evvel o yanlışları biz tekrarlamayalım diye bir mesaj getireceksem İstanbul'da fazla bir etkinliğim olmaz yani. Adana'da oldu mu? Çünkü sizin daha önce bahsettiğiniz Adana da İstanbul'dan etkileniyor. Evet. Onun için olamaz. Çok garip. Halbuki Adana kendi içine dönebilse, yani biz bu kadar güzel bir iklimde, bu kadar güzel tarım arazisinde kent nasıl kurarız ve onun içinde biz nasıl mutlu yaşayabiliriz diye bir soru sorabilse başka türlü bir mimari çıkacak. O kritik bir soru sormak ama yani bir klişeye hapsolup da işte özümüze dönmemiz lazım larla sürekli kurulan ve orada bırakılan o soru değil yani. Esaslı bir soru. Ve çok fazla bir imajinasyon da gerekmiyor çünkü biraz hafıza gerekiyor. Doğru. Bu mahalle, şu gördüğünüz mahallede iki katlı bahçeli evler vardı. Herkesin işte bir dönümlük arazisi vardı. İçinde bütün meyve ağaçları, tavuğumuz, atıklar tavuğa gider, evden çöp çıkmaz ve yürüyerek senfoniye gidiyorsun, tiyatroya gidiyorsun. Bundan daha güzel ne olabilir ya? Yani bir yaşam tarzının en güzel bir cenneti. İnsan düşünemiyor. Yani hani bir anda tamam tarlalar, bahçeler. Bahçeşehir, Garden City dediklerimiz. Evet. Ve de şey, yani operası, evet, sosyalleşme çünkü alanları. Bu ikisinin bir aradalığı. Yani kent ve doğanın beraber yaşanması. Unutulmuş bir şey. Burada da sonradan da kurulmuş bir şey. Yani evet. Cumhuriyet'in yani kurduğu plan bu mahalleler. Tabii. Yani daha eski Adana, dar sokaklı. Hı-hı. Ve şey, işte Tepebağ dediğimiz mahalle. Orası da güzel. Orası da tabii korunmalı. Evet. Ama bu 1950'lerin Adana, hatta 30'larda başlayan, planda çıkan, evet, Adana da Garden City, yani bahçe kent. Bahçeli kent. Ve korunmalıydı. Ve o kenti, nasıl diyelim, modern zamanların kentinin bir genişleme modeli. O. Evet. Bir fikir, bir şey, işte şablon, bir başlama, evet, şey. Şimdi korumanın zaten en güzel amacı şuydu. Yani bu mahalle olduğu gibi korunsaydı bir örnek olurdu. Hı. Kuzeye bakardık. Evet. Ya biz bunu yaratamıyoruz demek ki, mukayese edince bu daha, evet, iyi deyip belki onu orada yapardık. Hı-hı. Şimdi yok edince o örnek de yok oluyor. Evet. Tabii çok sonradan şimdi Anadolu Kaplanları falan çıktı. Hani mesela Gaziantep, Maraş falan gibi, ama onların da yine modeli İstanbul gibi değil, i̇şte, mi? Yani o kentleşmeyi tarımla beraber güzel bir model yaratamıyorlar. Yani Adana'ya ben ilk geldiğimde hep takmıştım kafaya. Yani üniversite, bir tane yeni üniversite daha yapılacaksa kentin içinde olmalı diye. Evet. Eğer kentin içini eğitimden arındırırsan, temiz üretimden arıtırsan, kültürü kültür sarayı olarak dışarı alırsan, valiliği dışarı alırsan, odaları dışarı alırsan, kent neyle geçinecek, ne olacak yani kentin içi? Esnafın yemek işini halletmesi, yani büyük yemekhaneye ihtiyacın olmaması, kültürün dağılması kent içine. Yani öyle, yani kazanç gibi oluyor birdenbire. Yani kent içi üniversitesi. Güvenlik sorunlarını hallediyorsun, çözüyorsun. Evet. Gece gündüz nüfusunu sürekli barındırtıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde şehre girip çıkabiliyorsun. Aynen. Taşımak zorunda. Ve yürünebilir kent olmaya başlıyor. Çünkü öğrencilerin şey, arabaya ihtiyacı yok. Bu kentlerde olabilir gerçekten. Evet. Siz insanları birbirinden uzaklaştırırsınız. Farklı insanların karşılaşmalarını azaltırsanız. O zaman kutuplaşma başlar. Anlayışsızlık başlar. Yani sınıflar varsa onlar daha da çok farklılaşır. Evet. Ve yani ortak bir şey yaratma ihtimali ortada azalıyor. Ha? Bir de mimarlar da mimari şapkalarını biraz çıkartıp şöyle düşünmeliler kent tasarlarken. Kendi planını yapabilirsin ama her binayı yapmaya mecbur değilsin. Tabii. Yani bırak başka mimarlar yapsın bunu. İçine tabii yerleşsinler. Tabii. Sen iskeleti yap. Tabii. Bir de işte bu biraz önce konuştuğumuz şeye denk geliyor yine. Hani mimarlar oturup belli bir şeyi tartışamıyoruz. Mimarlar ve plancılar oturup belli bir şeyi tartışamıyoruz. Herkes o kadar kendi pozisyonuna sıkı sıkıya tutunuyor ki. Kimse orayı bırakmak istemiyor yani. Ben bunu yaparım. Bundan sonra senin işin başlar. Ve şey var değil mi? Tansiyon var şimdi şeyler arasında. Peyzaj mimarları, mimarlar, iç mimarlar, bir de planlamacılar. Her kademede var. Şöyle yani üniversitede de var, bölümler arasında da var, profesyonel hayatta, pratikte de var. Bir de giydirme cepheciler çıktı. Evet. Ne kalıyor mimar o zaman? İşte, halbuki daha önce tanımlanmış bir mimarın rolünü, hani bir orkestra şefi olarak. Evet. Orkestra şefinin hakikaten peyzaj mimarına, evet, iç mimara, planlamacıya ihtiyacı var. Tabii. Çünkü her şeyi bilemez. Evet. Ama bütünsellik yaratmak için mimara ihtiyaç, evet, var. Peki Adana'da neler olup bitiyor sizce? Yani bu kadar çok şey yapılıyor değil mi ülkede? İşte her şey süper, inşaatlar, yapılar falan. Adana bundan nasıl nasip ediyor sizce? Yani bilmiyorum, yani kritik etmeden nasıl Adana'dan bahsedebilirim diye. Çünkü otomobil trafik hareketine çok odaklanmış bir kent. Yani belediyeler her bire trafiği rahatlatmaya çalışıyorlar. Yani dikkat ederseniz, şehirde dolaşırsanız şu anda bütün o göbeklerin düzenlemesi, kaldırımların düzenlemesi hep arabaya daha rahat bir mekan yaratmak. Halbuki biz araba için mi varız yani? Kaldırımlar unutuluyor, insan mekanları, meydanlardan bahsettiniz. Adana'nın doğru düz meydanı yok. Ama bir güzellikten bahsedeyim. Kendi başına oluşan, Ziya Paşa Bulvarı'na gitmediyseniz akşamleyin metro sokağı dediğimiz, şimdi ismini tam esas ismini hatırlayamadım, Ziya Paşa Bulvarı'na birleştiği köşe insanlar tarafından canlandırılmış, kurtarılmış bölge diyorlar evet, oraya. Kafeler, barlar, bilmem neler filan. Yani çok canlı ve çok güzel bir yer. Ve oradaki doğrular da etüt edilmemiş. Niye orası doğru mesela? Ben tabii mimar olarak biraz bakıyorum. Binalar hepsi aynı hizada. Hepsi aynı yükseklikte. Kaldırım yeterli geniş. Ondan sonra alt binaların altları güzel kullanımlarla yerleştirilmiş. Ve ister istemez insanlar öyle bir mekana gelmek istiyorlar. Orası canlanıyor. Ama bunun aynısını, bu kendi içimizdeki Adana modelini Kuzey Adana'da uygulayamıyoruz. O yazık işte. Yani doğru yaptığımızın farkında değiliz bazı yerlerde. Biz mekan istiyoruz diyor insanlar yani bu kullanarak orayı. Mesela Büyük Saat'ın orası çok güzel bir mekandır. Dar bir sokak, dükkanlar. Neyse kaldırım belki orada olmaması lazım. Yani hepsi yürüme alanı olması lazım. İçinden nehir gibi minibüs geçer. Çünkü bütün minibüsün ana arteri oradadır. Yani ama nehir gibi derken yani böyle ardı ardına. Evet. Ve karşıya geçemezsin o sokakta, tarihi sokakta yani. İşte bir yanlış hemen anında sen o minibüsleri başka yere aktar. Evet. Ama biraz Adana kent merkezinden vazgeçmiş gibi. Yani bütün kuzeye dönük yeni projeleri. Fuar alanı kuzeye yapıldı. Ta şehrin dışına. Yeni alışveriş merkezleri. O da zorluyor tabii kenti. Daha da o tarafa doğru. Kuzeye götürüyor ve araba daha çok araba bağımlısı yapıyor. E kentin içi tabii alışveriş merkezi olmaktan çıkıyor. Burası hala direniyor. Şu mahalle. Yani 50'lerin 60'ların mahallesi. Ama kent merkezi ölmek üzere yani. Tekrar canlanabilir mi? Ben habire yazıyorum bir şeyler yani bunlar konu hakkında ve bir en son konuşmamda şehrin merkezini yayalaştırmaktan bahsettim yine yani. Bir Abidinpaşa Caddesi var. Tarihi Roma Taş Köprüsü karşıya geçer ve o bir Roma yoludur. O aks devam eder küçük saate kadar. Küçük saatten sonra Çakmak Caddesi diye bu tarafa doğru döner. Taş Köprü, Abidinpaşa Caddesi derken o güzergah yaya olsa şehrin merkezine kadar Yüreğir'den Adana'ya yürüyebilirsiniz ki bu çok kolay bunu yapması. Kısacık bir müzik arası verelim sonra devam edelim. beraberiz. Kaya Arıkoğlu ile beraberiz. Adana'dayız. Gerçekleştirdiğimiz bir seri var biliyorsunuz ki. Farklı şehirlerde farklı mimarlarla buluşacağız. Ve artık İstanbul dışında da ne olup bittiğini sizlere anlatacağız. Bu yeni dönemdeki bir program fikriydi. Ve böylece gerçekleşmeye başladı. İlk durağımız da Adana oldu. Kaya Arıkoğlu da sağ olsun bizi kırmadı. Keyifli sohbete devam ediyoruz. Nereden isterseniz oradan devam edelim. Yani bu yaşadığımız coğrafyanın o kadar çok kendi referansları var ki hakikaten onlara biraz duyarlı olsaymışız ki bence daha önce duyarlıymışız. Evet. Yani boşuna o güzel küçük kentler çıkmamış evet. Yani bu duyarlılıktan dolayı çıkmış. Evet. Bu duyarlılığımızı kaybettiğimiz anda zaten bir çıkmaza doğru gidiyoruz. Ama yine de bence bazı yerlerden daha iyiyiz. Evet. Ya daha kötü yerler var. Yani ben onu da görmüyoruz. O da ilginç değil mi? Yani İspanya'nın bazı sahilleri çok tabii. Kötü yani. Bizden çok daha kötü. Tabii. Çok daha unharca. Yani ne kadar ben Bodrum'u kritik etsem bile yine yani İspanya'da mesela 8, 9, 10, 20 katlı kuleler dikiyorlar denizin kenarına. Hiç olmasa Bodrum onu yapmamış yani. Evet. Ama Mersin. Ama yapmış Mersin. Ve biliyor musun Mersin'in bütün o sahili Narenciye bahçesiydi. Bir de şey vardı, meşhur bir şey var, söyleyişi var. Yani Mersin'de kızlar köşeyi döndü diye. Çünkü bahçeleri kızlara vermişler kolay idare edilir diye. Daha büyük tarlaları şey tarafında, denizden daha uzak tarafta ovanı erkeklere vermişler. Ama kızlar yazlık site yapmış köşeyi dönmüşler. Çok güzel. Bahçeler gitmiş ama. Yazık. Onlar da ikinci konuk gibi kullanılıyor değil mi? Evet. Ama şimdi şehir o kadar büyüdü ki onlar öğrenciler mesela Mersin Üniversitesi'nin öğrencileri o yazlıklarda kalmaya başladılar. Hocalar orada kalmaya başladılar. Onlar küçük daireler zaten. Yazlık oldukları için. Peki Adana'nın Mersin'in ilişkisi ne kadar böyle iç içe? Yani ben uzaktan böyle baktığım zaman hani Adana sanki tarım endüstrisinin örgütlendiği yer Mersin'de limanı. Hani onun arasındaki o ilişkide gidip geliyormuş gibi ama Mersin sanırım Mersin hep daha küçüktü Adana'dan ama şimdi hemen hemen Adana şeyinde dinamizmini belki yakaladı belki de geçti ve bir parça da biraz daha medeni Mersin. Şu bakımdan medeni dünyaya açıldığı bir liman olduğu için orada gayrimüslimler de oturuyordu ve hala oturuyorlar. Yani İtalyan kökenli, Ermeni kökenli bazılarını kaybetmişiz ama yani göç etmişler ama yani orada öyle bir nüfus vardı. Onun getirdiği bir medeniyet var. Güzel bir medeniyet. Adana biraz daha toprağa dönük. Bunun yanında da çok önemli sanatkarlar Adana'dan çıkmış yani. Mersin'den çıkmamış mesela. Abidin Dino'lar filan. Ama muhtemelen yani biraz daha geriye doğru gidip baktığımız zaman merkez, tüm yoğunlaştırıcı merkez, bölgesel de bir merkez olarak Adana Mersin bir liman. Yani biliyorsun dünya bir küre olduğu için herhangi bir noktaya parmağını koyduğun anda orası merkez olabilir. Tabii. Yani belki... Mesele o parmağı koyduğun. Belki de yani Adanalılar hep onu diyorum gençlere. Yani siz Adana'yı o kadar küçümsemeyin yani. Burası bir sanat merkezi olur, burası bir düşünce merkezi olabilir. Buradaki mimariyi siz geliştirmeye çalışın. Yani buradan köklenin. Çünkü hakikaten eğer Türkiye'nin yeni ekonomik bölgesini de daha güneydoğuya, daha ötesine açmaya başlayınca evet. Adana biraz merkezleşmeye başlıyor. Evet. Yani İstanbul bir Avrupa kapısı oluyor. Evet. Ama Adana da bir şey kapısı oluyor değil mi? Asya kapısı oluyor. Tabii kentlerin bölge içindeki önemleri artacak ve ona uyanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani gelip buraları çalışmak, burası için fikir üretmek, burası için tartışmak, kavga etmek falan gerekiyor. Evet. Ki çevresinde çok fazla şey var. Oraya evet. Bakmak önemli. Çok önemli, evet. Yani onu görmek önemli. Yani zaten onun için tamamen bu nükleer enerjiye karşıyım. Biliyorsun Mersin'de evet, evet. Akkuyu'da nükleer enerji santrali kurulacak. Evet. Bir kere zaten ihtiyacımızı karşılamıyor. Bir de bu kadar dayanmışız nükleer enerji kurmadan, evet. Şanslıyız. Evet. Niye bu kadar oyunun geç saatinde nükleer enerjiye dönüyoruz? İşte biliyorsunuz ben onu yani sadece bir enerji meselesi olduğunu düşünmüyorum. Yani tamamen de politik bir strateji. Yani Türkiye'nin de bir nükleer İşte kudreti var. Aynen öyle. Yani o zaten nükleer enerji doğuracağı ama enerji şeyinden dolayı değil, korkutacağı şey yüzünden. Ama o da baş belası. Çünkü baksana İran her an tehdit altında nükleer enerjisi var diye. Öyle ama. Bir de onu korumak için mi tedbir alacağız yani? Şimdi düşünün yani onun atığı var. Evet. Yani insanlar düşünüyor. Kaç yüz sene? Yüzlerce yıl ve bu toprağa gömülüyor. Başka şey yok. Biliyorsunuz Mersin açıklarında o bir kimyasal bir şeyler yüklü bir gemi bir gece batırıldı. Evet, yani evet. Dünya üstünde hem nükleer hem kimyasal atıkların dolanımı da büyük bir problem. Yani biz bunları ya yerin dibine gömüyoruz ya da çöplük okyanus noktaları var. İnanılmaz atıyorlar. Bir tane o bahsettiğim şey var ya, bütün Anadolu'nun bir doğal bir park olarak turizme açık olması falan derken evet, sen nükleer enerjinin yanına bir yaşam tatil yaşamı düşünebilir misin yani onun gölgesinde? Bütün o Mersin sahili gitti bence. Korkunç bir şey yani. O imaj yeter yani. Korkunç bir şey yani. Sizin de böyle konuşmak güzel çünkü demek ki var. Siz gençlerde böyle şey, aynı şeyi düşünüyoruz yani. Var çünkü bunun üstüne. Yani o işte mesela de hani böyle şeylerle bunu duyurabilmek, daha fazla konuşmak, işte daha fazla yazmak, daha fazla belki proje üretip paylaşmak, şey yapmak, kısa devreler yapmak yani. Şimdi mesela TOKİ'ler biliyorsun toplu konutlar yapıyorlar. Abi kentsel tasarımda mesela bir altyapı yapsan, yollarını, ağaçlarını diksen, gider sularını işte şeyini falan her şeyini organize etsen, ondan sonra küçük küçük arsalar değişik müteahhitler tarafından doldurursa o aynı zamanda değişkenlik getirir sokağa. Değil mi? Ve finans olarak da kolay olur çünkü herkes daha küçük bir binayı yapar. Yani o büyük mahallenin, büyük de değil yani, büyük derken çok büyük değil yani, insanın belki de yürüyebileceği hudutlarda bir mahallenin bireysel mimarisini değişik mimarlar yapabilir. Ben bunu çok mantıklı görüyorum. Tabii. Aynı şey geçerli. İşte bizde sistem şu açıdan da o anlamda çok işe yaramıyor. Mimar bütün bu tek bina inşa etme durumundan da çekildiği için o sistemin dışında mimar. Yani mimar müteahhitin öngördüğü projeyi imza atan ve onu belediyeden geçiren kişi. Görev tanımı o ve onun dışında bitiyor. Yani müteahhit o binayı inşa ediyor. Tasarımında, gerçek anlamda yani, tasarımında çok da görevli değil. Yani Türkiye'de parsel bazında devreye girmiyor. Devreye girmiyor. O da yani kentsel tasarımın parçası değil. Evet, değil. Yani modeller var, o modeller çoğaltılarak devam ettiriliyor işte. Tekrar tekrar üretiliyor. O da boş bırakılmış. Yani mimarın çekildiği bir alan aslında. Herkes ya butik, güzel işte villalar, evler yapmaya çalışıyor ya da büyük projeler yapmaya çalışıyor. Bir yandan da o da gerekiyor çünkü hani, onun bir alıcısı var. Evet, alıcısı var. Ama diğerinin pazar olarak hacmi çok fazla değil. Müteahhit mimari projeye kıymet vermiyor. Yani o çalışılmış olan şeyin karşılığındaki ödemeyi yapmak istemiyor. İşini ucuz tutmak istiyor. Mimarın olması gerekmiyor o binanın yapılması için. Sadece imzasının olması yeterli. Öyle olunca akıl devrede imza orada oluyor. O çalışıyor. Hatırlarsanız bu konuşmamızda şeyden başlamıştık. Bob Dylan'dan da yine ondan bitirmek istiyorum. Niye ben bugün için bunu önemsedim diye. Bob Dylan esasen Zimmerman soyadlı bir Musevi, New Yorklu. Ama Bob Dylan ismini sonra takıyor kendine. Tam Amerikan ismi herhalde Bob Dylan. Evet. Ve Amerikan halk müziğini kullanarak şiirsel şeyler söylüyor. Yani biz okuldayken de bunu çok tartışırdık. Redneck intellect bize çok enteresan gelirdi. Yani o seviyedeki insanın daha önemli şeyler söylemesi. Biraz bu Orhan Gencebay'da da var belki. Yani onun müziğinde de böyle bir şey var. Önemli şeyler söylerken Amerika'nın en rafine olmayan müziğini kullanıyor. Yani köylü müziğini kullanması. Onun ikisini birleştirmesi. Benim hep globalizmden demek istediğim de oydu. Yani yerel temaları, formları, bilgileri kullanarak daha yüksek seviyede şeyler söyleyebiliriz. Ve söylemeliyiz. Onun için ben Bob Dylan'ı hep şey yapıyorum. Onun için Orhan Gencebay'da çalabiliriz. Evet, arka arka. Çok iyi. Teşekkür ederim tekrar. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol.